الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعلينا نسمع المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم فأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. سورة نساء إذا ولي سواء او دې کې احکام درعیت احکام دعوا خلق او شپارس نوین لس حکم مخ کې بیان شو چې لسم حکم جاری دی د محرمات ذکر چې دا سمشته دی جاری سره نکاح حرام هغه سوار لس یادې دی کې ذکر کړی وي هغه سره شرطونه بیان کړیو چې ان تب توب علیکم مال بخامو خواړی مہر بواړی بی ویلو فاتون نو جوړاونا نړیر خلق چې داوی طاقت بنو چې د دواسي آزادو او اصلو سره نکاح کی څنګه دا غي شرطونه زیاتو چې محروم پاکستان او رایشم پاکستان نه بقام پاکستان زیدې کې الله رب العزت په کې اسانتیا بیانې څنګه محکم ویلو اجمالن اول کی چون کہ ہم عطا ولکم من النساء مثلا وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم دیویلو چ کا زادینهم او کوین زینهم تولو سر الله نکاح جائز کړی دی او د دې لپاره چې اسانتیا راشي نو زیده که آم اصلا ذکر کلاس راحتن چه سوک طاقت نلری دا آزادی او داغی شرطو ننشی پورا کولی ناغت اللہ اجازت کلی چه دوینزی سرا نکاو کی ذکر آوخ کی وینزی وی کنا تر ډیر حد پورې چې دنیا کې جهاد جاری وو نوینځي غلامان به پکې وو بیا ډیر وخت چې خبره موقوف شو جهاد سلسله موقوف شو نوینځي غلامان ختم شو وګې دې چې الله رستو بیا موږ سي وخت راولي چې بیا هم جهادونه یو پاره کې غنیمتونه یو پاره کې وینځي غلامانی او قیدیانی ازګه قرآن فیصله خوایي کنه هغه د بار شرطونه بیانې او مسله کې اختلاف د امامانو هم لم یستطع منکم طولا هغه څوک چې طاقت نه لري پتا څو کې زمال این ینکح المحصنات المؤمنات نکاو کی دا آزادو تل تمرات د محصناتنا حری آزاد هغه دی وخت ټول آزاد دی وینځ به گنشت کنه هغه وخت کې ودواړه قسمه وی نو وی چې کوم خلق طاقت نلري چې نکاو کی دا آزادو اصلو زنانو سره او شریفو خاندان والو سره چې مؤمنان دي فمما ملکت ایمانکم سمانا دا چه فنکحو مما ملکت ایمانکم پس نکاو که دا غویندو سران چه غیدان دی استاسو ملک راغلی چه غیدت ملک یمینی وی بس چه کم مجاہد با جیاد کی مصروف و کافران نبی وینځي غلامان راوستو ابا اوسرو هغه به کې قسم تصرف کول شو کو چا وت نه مطالبه وکړه چیرې زما ضرورت ته او زده ازادي طاقت نه لرم نو ته یو وین زماله په نکاح سره راکا نو به صاحب اور په نکاح سره ولیکن مالک د خدمت نه بنو تا هغه وخوا کدا څه به ورکړه چې بس بوي زاو ساته زما وینځه وای ابزان له ولا کور ګوره ځان ده او ساته او چې کله بیا یا تمړ شوی ایا طلاق ورکړل بیا ورآځي زما وینځه به بس زم قسم داو چې نا ورته وي چې نا زه خود خپل خدمت نه نو باسم دا بشپار ورځ زما په خدمت کې مصروف ای او تاسو سره نکای ته خاون دي دا ځواله قسم او داسي دا د ډیر ضرورت ته وجنه تا رسول الله رب العزت اشاره کوي هغه ته چې ډیرو خلکو ته د دې وجنه چې د آزادو سره طاقت نه لارو د هغې د مهر د هغې د نفقې د هغې د رهایش د هغې د نور څو د هغې طاقت نه لارو نو که وینځې سره هم نکاح نه کولې نو یریدو د دواړه قسمه بیمارونه هم دینی هم جسمانی دایی بگی اگه دینی خوخ کاره دی چی زن بینش ساتلی شیطان او د نفس غلبه بوا پی نو دیر غلط غلط گناهو نبتی نکیدو او جسمانی بیماری هم پدی و جرازی نو دی ضرورت و جن اللہ اجازتو کچی بس دا عرص چی فمیمہ ملکت ایمانکم نکاو که داغی بندو سراج مالکان شوی لاسون استاسو او سوک دی من فتیاتکم المومناتی چه وینځي ستاسو دي مؤمنانی دي دې کې دوه ځای اختلاف دي اول اختلاف خدای جنوري مامان وي چې قران وي کنه چې ملمي استطوع چې طاقت نلري وي چې څوک طاقت لري دو آزاد دي هغه وینځي سره نکاح نشي کولای هغه پر حرام دي ولی دې ظاهر ته قتلې ښه گہرائی وینو تورن ظاهر ته قتلې چې ملم یستطوع شرط طاقت نه لري په مې معاملات بیا والو وینځ سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې خدای بندیانو فکر کاوه ملم یستطوع صرف دم روی جو سره طاقت نلری دا ازادی سرا دنکا نو دوین دی سرا دنکاو کی بس نور قرآن خاموش دی وز دغا خبرا دغا الٹا خبرا چیز شاد غالی رازی چانتا تلبیوت من ظهورها چگنی او سلی طاقت لری نو بیا زوین دی سر نکان نکی دا کم دی دی دو خیا او کتوی چی دا تی ندا سی معلومی گی وی دا معلومی دا دلیل ندی کنا دا خلیر خبری معلومی گی دا سی دلیل باغی چی صراحتن ذکری ادا چی تا معلومی گی دا زمان استاد ذهن خبره دا دا دا قرآن و سنت خبره ندا زمان استاد ذهن سشیده امام ابو حنیفوی رحمه اللہ تعالی چیزی ما شعور کلی ما پا اصحاب الرائی سرا چیزی پرائی پسی زی اوی پا خپل پرائی پسی زی او ویلو کچیز پرائی پسی زلی اما با ویلو چی پا میراس کی زناناو لدو براخی ورکے اناری نلیوا پیکزا پرائی پسید لیا خلاص نورم دیر خبری کلی دی ولی زکا چیز نانکار کسب نشی کولے محنت نشی کولے مشاقت نشی کولے نفکار دائی چی اغیر لڈیر اور کلیش اناری نا خوزان لگتا کولیش یارزائی کی ویزا پرائی باندے نظم کند خدای بندیان اسی ما شعور کلو چی اصحاب الرائی لیرزی خلق یو عدد دیو دا اختلاف بس غیوی چی سو پوری او سلی طاقت ازادی لری ویندی سر با نکانکی ایما بوانی با رحمت اللہ لیوی چی گورا دا یو آیات خونه دی دا خمخ کیم تیر شویو چی فواحدتا او ما ملکت ایمانکم انو تیر شوی او دا غصی سر بقره کیم تیر شویو اجازت شویو کنا او داس رستم دی کی راضی ها آیاتنا عام دی مخک ذکر شو حل لکم ما وراء ازالکم نسمر عام دی دی ما وراء ازالکم کی وین دیر سرانلو نو داغا قول دا دی چکے اسلیتا قد ازادی لری وچی لاکلی نئی نوین زکولی شی ہاں چکل ازاد ہے اکڑا حر ہے اکڑا شریف خاندان کے رشتہ اکڑا نو دپاس او پیوین زنکی دباچا پا سر بخور ناری دا خو عقل موی شرط دا دا طول پنیز حرام دا بیاخا دیکھ دیچا اختلاف نشتا دے یو سلی په نکاح کې حرا وا ناغه وینځ په د پاسه نشي کول خو چې نو ریما بو حنیفو اختیار دی وته داغه خوخه د مونږ دغه نو خبر یو اوس که نور څه ضرورت دی انا خوخه د آزاد سرام کول شي د وینځ سرام کول شي دویم اختلاف دار دلته ویلو چې من فتياتکم المؤمنات بیا دې نکاح کې د ویندو سره فاو ویندې چې مؤمنانی او مسلمانانی نو نور امامان بیا ټول ختی دې په دې پورې مرغی کې ټنګ ان ختی ور پورې چې بس ویندې سره خو چې ویندې مؤمنې ګوره چې مسلمانې ګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره د قران نو له انکار کوي سورت مائزه کی براشی چه ده آلی کتاب و سر نکاح جائز ده نوکا آلی کتاب و که ازادی و که وینزی ده بگی نشتا ده خواه نوینزی سر مطلقاً نکاح جائز ده که مسلمان شوی و که نی مسلمان شوی ها کتا سو دیتا گورے المومنات لکیر کا فقیر چی دیتا گورے تا خو قرآن اعلا ذکر کی قرآن اصول دادی چی اعلا ذکر کی او ادنا بی قیاس کی بہتر دادا او کسوک دا غیر مسلم سرکی نوم کی گی تا دی ما ابو حنیف قول لے دکا جی نور آیاتون دی رست رازی بی آخر والله علم بإيمانكم ده ډېر د کمال خبره وکړه والله علم بإيمانكم ولي ډېر خلکو زوین دي سره په نکاح کولو کې هار غاڼه ده خپل ځان ته ډېر یو د کچا کار نسبت کو چې راړې غلط کار وین د سشي اوس پاگی سڑی زن بدنام کیا ادعا کی اللہ رب العزت وی خبر دی ایمان دا سورہ بقرہ کی تیرشیو کنا دا قرآن خیمہ اگر ایک فارسو کنا خوا اگر ایک ویلو چی وَلَا أَمَتُم مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّم مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کوینده دا خوچی ایماندار دا دیر غرد دا مشرکینا اگر کتا دا مال او جمال ورسی دیری دیتا مکور خبر دا ایمان دا اللہی پدے که عارم محسوس کوئی زانتا چی خلق بوئی چی ویندی سر نکاو کن دل وچانور کولنو واللہ علم بی ایمانکم اللہ خبوئی استازو پا ایمانونو بانده بعضکم من بعض دیکھ دعار خبر زکر نشتا چی داوین زکم دے دجاری دے پشکی نا پیدا شوی دا چلنی آغا خبر یو چلنی وزیپا گوختا یو کور کے نو آخذ و طوی یخان استامور او پلارشتے آغای ولی مونگ دجاری دے پشکی نا پیدا شوی نلاوی دا ټول یو شی دا آدم علی السلام او د حوا اولاد یې ټول د دین خنشي وته کنه نو هر تپ کې د کوم د ضرورت راغی دا خو ځان له خبره چې الله غي د کفر په وجه باندې ذلیل کړی دي او د انسانیت نه حیوانیت ته استری چې ساروی دي خرڅوي او غاڼه کوي او ارزو جو سره کوي دا خو د کفر دی وایي نه ذلیل کړی نور دانه چې کنه غیر انسانیت نه وتی دی بس بعضکم من بعض بعض تاسو د بعض نه فنکحوهن باذن اهلهن پس نکاح کې دی وینځو سره خو په اجازه مالکانو لا په کې شرط دی مالک نه اجازت غواړي واتوهن داغنه اجازت تغا دے کنا مالک دے دے مال لکنا لاشی دے نور دانا چگنی عقد با اغا کینا عقد با ددی کی گی سنگ چیز نور زنانو عقد کی گی او ایجاب قبول کی گی نو ددین با اجازت اخلی چی تا دا خپل زن او دا نفس اختیار ور کرے داوی آو او دین آو نکی گی خواه او مالک خضورا چیوا رضای چیوا بس نما اجازت دیکن نور پا عقد کی داغا قبول و اجاب تاجت نشتے پا اجازت تخپلو مالکانو و آتو انا و جورا انا بالمعروف ورکے دی وندو تا محرون دی پا جائز طریقہ باندی سنگا چی عام دستوروی او رواج اگا سی بدیل امر پلواری او دورا دا چه دوینده او دا غلام پا هر حکم که دا ازاد پنیمه بانده ده دا ازاد پنیمه ده که اغا پا فیده کیه که پا نقصان کی نو چه دا ازادی مهر زر روپه این دا دیو پینزه سوی تا با دا اغای پنیمه بانده بل شرط دا محصنات دا وین زیوا پاک دامنی په دې نیت باندې با نکاح کوي چلام دو فحشان بچ کی بے حیائن بچ کی غیر مصابحات انبئی بد عملا ولا متخذات اخدان اگر وقت کی زنا پو بلچا کے نوا صرف پو وینزو کے وان زکا سطر بگر نو بس ازاد بگر دیدی دسلی پو شانتے کارے ہو چسنگ نارینا مخ او شاو ملاو دا عورت ندین دا غیم نو یو شانتی وی نزی کی دا عمل دیرو دا بدکاری او دا خیانت پکی دیرو خود وقت اسمو یو خکارا ابو جہل او عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا مشران دا مدینیو کنا اگه کواتری جوڑ کلی وی او جانڈی اے پی لگولی وی او پکی اے دق قوین دو وغیرہ کینو لی وی خواه ارزو بی او پیسی بے پی آوستی دا اگه اسی دا اسلام خلاف نو و اسلام پدی باندی ضرب لگاو چنا نا نا نا نا کار بانی خواه نزا وقت کارا کارو اغام ادویم قسم داو چی پت پنا بے یاران دوستان ساتل نو قرآن ذکوی چی غیر مصابحات دا غاول قسم نبی دی بد عمل او بدکاری اخکارا او نبی نیون کی پت پت یاران و دوستان لرا خدن ناکار دوستوی خوا انو می داسده فیضا احسن اکڑ چیزی وادکڑی شوی فین اتینا بباہشتن کدی رات لوکڑ پزنا سرا فعلینا نسما علی المحسناتی نو سزا پی امنی مادا گورا منگویلو چی پا فیضا کی امنی مادا و پا نقصان کی امکانا سزا دار چی ازاد بندی او غیر شادی شده ای ناغه ده پارا سل کوڑی دی کنه او دوین ده غلام ده پارا پانزوس کوڑی دی که شادی شده ای او که غیر شادی شده ده دی ده پارا جم نشته ولی اگه نمیگی نکنه ده دی حکم با نمی کنه اره جم ننمیگی رجم خو قتل لی نابسنگ نمی نبت ده دی ده پارا پانزوس کوڑی شوی که واده شوی کنی واده شوی چه خیانت تی نوشی پس پدی باندی نصف ما علی المحصناتی نیم اغا سزا دا چی پا عذاب باندی دا چی اغا دنیا کی عذاب دی دا دید پارا تا دنیا حد دکن پدی جاری کی گی ذالکا دا اجازت چی اللہ و کودنی کا کولو دا ویندو سرام دې ډېر ضرورت ته وجه نه کړې ده لمن خشی لعنت منکم تدا چار پار دې چریږي د خپل ځان د هلاکت نه پتا ځکې ډول قسمه هلاکت او روحاني هلاکت او جسماني هلاکت د دې يرنه وینځ سره نکاو کو ورنه دا هو صحیح نو کله ښه کړي وان تصبرو الله یک صبر ومکو خپل نفس هم په قابو کې وساتم او د ویندې سره د نکاح نام ځان بچ کنو خیر لکم دا ډېر به تر الله غفور رحیم الله بخشش کون کې مهربان لس احکام ذکر شو یو لسم برست راځي 29 کې خودیمین که اللہ دو دیمخ کی احکامو اہمیت بیانی دا دیر اہم احکام دی باری سورت نساء کی دا دیر اہم احکام او عمل پی دیر گران دی امتصال عمل کی راوستل دیر گران دی نو ځکه الله ترغیبات ذکر کوي او بیا بیا وی چرید الله والله یرید الله تریز لویخه یرید الله لیبین لکم د الله اراده ده چې تاسو ته دین بیانې دین بیان کړي لیبین لکم تاسو ته چې کوم احکام بیانې دا ټول د الله دین دی نو تاسو سره محبت ته نزدیکی بیانې کړي وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ او رواني تاسو يَهْدِيَكُمْ مانا يَسْلُكُكُمْ رواني تاسو پترقو دا اغي قومنو چه مخي تير شويد استاسونا چه پیغمبران دي او نیکان خلق دي دغا طريقي اللاغي توم نازل کروي چه دا مخي بيان شوي چدا حرام دی او دا حلال دی دی سر نکاح جائز دی او دی سر نظر جائز کم شرطون چی بیان دا ټول دمخ کی امتون و دمخ کی پیغمبران و احکام دی نوی خبری ندی سنن اللذین من قبلکم تا دمخ کی امتون و احکام و سنت تی پرخ با پکی سنه سپرخ و خامخایی دمخ که و دیمین که خونا احکام طول داغسی دی چسنگ ادل تا بیان کرد و یتوب علیکم اولا مهربانی کی پتا سبان دی ده مهربانی دا کستا سغلتے ملتے شوین و آغا تماک کئی کنخ اللہ علیم حکیم اللہ پوئی گستاز با پیدو باندی او اللہ دے حکمتن والا دا تول حکمتن آغتا معلوم دی او تاسو اے خوخی اے پا دنیا کی دنور امتن نزک آغا احکام تاسو تنازل کرپ دیر پا تفصیل سرخا بیاوی واللہ یریدو ان یتوب علیکم اللہ دائرہ دکی جستاسو توبہ قبول کی حلتا مطلب سو یتوب علیکم چیو توبی عمل دا توخی چی دا سبے ہو باسے دا سبے توبہ او دلتوی چی قبلی ام کنخا عمل دا توخی او بیا قبلی ہم اللہ ارادہ کی چی قبول کی توبہ ستاسو مہربانی دربانی کی ویرید اللذین یتبعون الشہواتیم او ارادہ لری اغا قومنا چی غیر روان دی دو دنیا پا شہواتو پسی او کنا دیر زبردست مقابلہ شورو دخا یو بلا اللہ دے دا اللہ دین دے قرآن دے او بل بلا شیطان دے او دا اغا مرگری دی وار وار لوی لوی او غی بس مقابلی تولار دی یتبعون الشہوات اغی پا کدا نمانی چی دا پردی دا دا خپل دا دا حرام دا دا حلال دا دا مور دا دا لور دا دا خور دا نا نا دا حریت تکلوری کنا دا رسب دا نیرشی دا یادی یتبعون الشہوات خوا اغی سوی ان تمیلو میلن عظیما چتا سواوڑے د دین پاوڑے دو لویو سره چتا سیدلار پرې ده او کاغشه د سیدلار نه الله تاسو نی غي او غيوم کاغي سخت مقابله شروع ده ان تمیلو میلن عظیما یرید الله ان یخفف عنکم بیاوی وګوره دې کې سمره سانتی او کړه چې دا دې نه شروع وکړه الله اراده کوي چې تاسو باندې سانتی او کې په دین کې ولي وخلق الانسان ضعيفا انسان ډېر کمزور دی پامسا ګرځي دملانه تنگ دی زخونه تنگ دی نو دې بو جوړې شي چې الله به تاسو او سلور منه بو جوم واچي نه نه اللہ ظلم نکی پچھا باندھا پیدا شوی د انسان ډیر کمزور دی، زه کمزوري د پاره سانتیا په کاری کړه الله زکه سانتیا وکړه چې مسنا او سورا سوربا فین خفتم فواحده او ما ملکت ایمانکم. دا ټول سانتیاګانی خاص پر دې مسله د نکاح کې ډیر تفصیل ذکر کړه، بدل سم حکم دې دې پورې ذکر شو. روکو تمو کو رہے دا روکوگان چاکڑی دی ایسے زان نیکڑی دی قرآن کے روکوگان نہیں اصول دی پکی او احکام دی پکی نولت ذکر شوی اولا سمب بیا بیانی ومن لم یستطوی منکم طولا اغسوک چی طاقت نلری پتاسو کی زمال این کے حل محسنات المومنات چی نکاو کی دا پاک دامنو یعنی دا ازادو مومنانو زنانو سره ومما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات. نو پس نکاح دیو کی دا غویندو سره چې مالکان شوی دی لاسو نستاسو من فتیاتکم المومنات اغویند استاسو چې مومنانی دا وړیره بهتره دا وړیره اعلی. لیکن دا مطلب نه چې ګنده غیر مؤمنانو سره نه کیږي نه هغه نور ایتونه دا غي په حق کې ها الله علو بی ایمانکم الله کوئی استادو په ایمانونو باندې دا الله استادو ایمان واخده بس نه استادو دا مال واخده نه استادو دا شکل واخده. حدیث کې راځي چې ان الله لا ينظر الى اموالکم ویلا سوارکم الذي تنقوري ولكن ينظر الى اعمالكم وقلوبكم کار خبرو عملونو تګوري او زړونو تګوري نو زړه د ایمان مرکز ته کړه نو ډیر دل وداسي چې هغه وینځ بچي دا ایمان ډیر خاصتي هغه وداسي لنه الله تړيرم محبوب وي نو دې کې هر مو محسوس کوي د وینځي سره لیک خلق برا پورې خان الله پويږي استاد په ایمان باندې زکه ایمان د زړه شي ده. امام ابو حنیفه وی ایمان تصدیق ده د زجب اقرار او یاد الله سوخ په عمل دا خو دغه شرطونه دي شرطونه دي نور اصل ایمان هغه پزړونو کې دی والله علم یا بی ایمان بعضکم من بعض تاسو سپردی خلق نه یې بعضی ز بعضو نه یې ټول آدم علی السلام اولاد یې فنکحوهن نو عار مکوي واخله دی وینځل را پنی کا سرا به اذن اهلهن په اجازه تقبل مالکانو واتوهن اجورهن بالمعروف اور کې دي تا خپل مہرونه په جایز طریقه محسنات غیر مصافحات داوین زبا په دې نکاح کې پاک دامنی زیبوم د دې د پار نکاح کوي چې الله هم پرده او ساتي الله هم حفاظت کوي الله هم د عزتین بچ کی ولې د ایمان دا تقاضا ده کړه انبئی دی بدلمنی و بدعمل اخکاران ولا متخذات اخدان انبئی نیون کی غپٹو پٹو یارانو دوستانو لران اس خواه طول نمین دی جوڑی شوی فیضا احسننا کلچ وادکلیشی فین اتینا بفاحشتن کچر دی راتلو کی چرتا پداس بے حیائے سرام فعلینا نصف ما علی المحسنات من العذاب. پس پدیبان لبا جاری کی گی او لاگو کی گی نیم آغا سزا چکم پازادو باندی دا گر احسن نیوی جدید پارخو را جمی اللہ رب العزت وی چنا دقا پانزوس کوری دی جدید پار پانزوس شوی دا غیر شادی شده دا پارا خود پندوس شکن دکا قرآن اعلا ذکر کی و ادنا بی قیاس کی خواه پس پا دی باندی بانی ما و سزا جاری کی گی چکم پا آزادو باندی دا دا عذاب دا دنیا نا دا دنیا عذاب دکن سزا دا ذالکا دا حکم دنی کا چلاو کدوین دو سرم لمن خشی لعنت منکم دا گوار دا دیر ضرورت تو وجه نده آگا چا دا پارا چی اریگی دا زنانا پتاسو کیم چی تبا بشو او دا گی تبای نزان بچ کئی دیتا دو جہتین مسئلی ہوئی قرآن کی بیا بیا راز دو جہتین کنا چی او طرف تاو گوری نو ایچی خن دے چی بل طرف تاو گوری نو ایچی خن دے دوارا طرفو ندی کنا خوا اولی چی دیتا گوری چی کنکم نو پزان یا ریگم پزان میں اتبار نشتا نو حلاک باشم رجائز چکنه ها چه دیتاو گوری چه وینده ده زما با کسه نشته ده ما شمان بایم طول غلامان ویندی ها دی سر بزی از با دغسی سادر پو گوا چه ما بیا مکوا دوانه طرف دی خواه وزان تاو گورنه تو جهتین مسئله ده وان تصبیرو خیر لکم او که صبرو مکم او زانم بچکو زوین زنا لا بهتر است او زپارم الله غفور رحیم الله بخشش کون که ده مهربان یرید الله لیبین لکم الله اراده کی چې تاسو ته دین بیان کیم دین خو الله بیان دا سه بیان چې تاسو به څوک بیان نکي خا هر خبره توه و یهدیکم سنن الذین من قبلکم او روانی تاسو په طریقو د هغه انبیایو او د هغه نیکانو خلقو چې تاسو نمخ کې تیر شوی دي شکر وباسه چې ګور الله مون ته د هغه پیغمبرانو د پاکو خلقو طریقې خي هم پاغي باندې رواني و ایتوب علیکم او تاسو د توبې توفیق درکئ ولي خامخا انسان دی عجز دی کمی بشه راضی کنا اللہ در توفیق تر گئی اللہ علیم حکیم اللہ پار سبان دی پوئی گی و پار کار کے حکمتی واللہ یرید و یتوب علیکم اللہ ارادہ کی چستا سدا توبہ قبول کی امدتا چل خی او میں در نبیا قبلی کنا او ارادہ لردی اغا قومنا اغا گمران اغا بیدین خلق و یتبعون الشهوات چاگی روان دید دنیا پا خواهشاتو پسی بس اغی ہوئی چی بوتلی اداغی تدریس دون دیر داغی خواه دی خواه یتبعون الشهوات اغا دا انڈیانا ندی راغلی تا دا زمان دا مسلمانان دی و بس چاگی تاو گورنو داغی پشانتی کار کئی ولی دا دی خپل نظریه نشتا کنا مسلمان خواهیتا وی چه دا خپل اسلام نا خبری ستڈی کلی دا خپل مذہب کتابی کتلی دارس نا خبری دیتا مسلمان دا سا مسلمان چخ تیغار اصنا خبر نا خپل مند ولی نوال قلو هو اللہ وحد ولی نوال دا یتبعون الشهوات کرا غلی خان ان تمیلو میلن عظیمان چو اولی تاسو پلویو اولی دو سرم چو دا پابنده ختم کئے اگیوی دان سپزان بانده جاننم جوڑ کڑے رئے چو دا جائز دی دا نا جائز دی دا حرام دی دا حلال دی داوی جہنم دی اگیو جہنم نمانی ہاوی جنت دا دی چی ازاد کرده باس چو کم دی خوخی ان تمیلو میلن عظیمان دې ملکونو کې وګوره کنه په دې وخت ځان خلاصې چیرې طبیعت مې صحیح نه ده بس په دې وخت ځان خلاصې په نور څه ځان نشي خلاصول چې نه دا ګنا ده او موږ مسلمانانو چې دا خلل لوي چې اسلام د توخی بیا توبه دا سې کفر شروع ده توبه چې دې کارون توبه لري کنه نو فیصله به وکړي چې دا زمونږ د خلق په پټو سترګو جنتیان دي ښا دغه خلقو دی آزاده تا دی شیطانه تا یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ اراده کی چتا سبحان دی دین آسان کی وخلق الانسان ضعیفا ځکه انسان پیدا شوی دی ډیر کمزورې